livet kan være hårdt og ondt. For en stakkels fattig vagabond. Men jeg elsker at gå på den mørke landevej. For et stresset job er ikke noget for mig. Jeg er landevejens farernes ven. Jeg må ud på min vandring igen. Hvis du giver mig en femmer til lidt mad, åh, hvor ville jeg da blive så glad. Bliver jeg træt, ja, så hviler jeg mig lidt på en dejlig, stille, fredfyldt plet. Nyder fuglenes sang her i grøftekantens græs. Ser når bondemanden kører med sit læs. Jeg er landevejens farernes ven. Jeg må ud på min vandring igen. Hvis du giver mig en femmer til lidt mad, åh, hvor ville jeg da blive så glad. Og når dagen igen er forbi, må for natten jeg finde et logi på en bænk i en park, eller måske i en lå. Jeg vil være der, hvor alt er fred og ro. Jeg er landevejens farernes ven. Jeg må ud på min vandring igen. Hvis du giver mig en femmer til lidt mad, åh, hvor ville jeg da blive så glad. Jeg er landevejens farernes ven. Jeg må ud på min vandring igen. Hvis du giver mig en femmer til lidt mad, åh, hvor ville jeg da blive så glad.